राम, यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2052 अनुसार 26 अगस्त 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कालम संगोष्य सदस्यो। हमारे जो जन्म मरण है दुखों का कारण क्या है? गुणों का संग, अर्थात हम चेतन होते हुए ही जो प्रकृति प्रकृति है गुण है उनमें जो अपनापन कर रहे प्रियतापन कर लेते हैं उनके अधीन हो जाते हैं, हमारे ये बंधन का कारण बनता है। मनुष्य स्वयं परमात्मा के साक्षात अंश होते हुए चेतन अमल सहज सुख राशि ऐसे होते हुए भी हम बंधन पड़ जाते हैं जो नाशवान के वश में हो जाते हैं। हमने एक वाक्य पढ़ा तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि मनुष्य अपने जाने हुए असत्य का त्याग करने से मुक्त हो जाता है। अपने जाने हुए असत्य का त्यागने से, जैसे हम जानते हैं कि ये आने जाने वाली चीजें हैं, सदा साथ रहने वाली है नहीं, उस वाक्य भीतर से अपना संबंध छोड़ दें, उनका उपयोग करें पर उनका आश्रय न लें तो जन्म मरण मिट जाए। गुणों का संग है ये ही जन्म मरण देने वाला है। सदगुण का संबंध होने से ऊर्ध्व लोक में चले जाते हैं, रजोग का संबंध होने से मध्य लोक में रहते हैं और तमोगुण का संबंध होने से अधोगतम नीचे चले जाते हैं। तो इनका संग करना न करना इसमें हम स्वतंत्र हैं और सबल भी हैं। ऐसे नहीं कि इनका संग करने निवार करने में हमारे में बल नहीं है, निर्बल है, ऐसी बात नहीं है, निर्बल नहीं सबल है और पराधीन भी नहीं है, स्वतंत्र है। परवश होकर जब करें या परवश हो गए तो परवश आप हो जाते हो, परवश हो नहीं, अपने स्वयं चाहो तो इनसे ऊपर उठ सकते हो, इनके संबंध में न फंस करके ऊंचे उठ सकते हो, क्योंकि ऊंचे हो आप। गीता माया अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय, अनादि होने से नित्य होने से और गुणातीत होने से अनादित्वात निर्गुणत्वात, ये जो स्वयं चेतन है परमात्मा का अंश, ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, ये अमल शुद्ध है, अविनाशी है, सहज सुख राशि है। तो अनादित्वात निर्गुणत्वात गुणों से भी अतीत है। गुण तो सब प्रकृति से पैदा होते हैं, दो तरह से आए गुण, सत्व रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा। प्रकृति से कहा कहीं कहीं ये थे बस सात्विका भावा राज साम शास्त्र ये मत है मेरे से पैदा होते हैं। तो भगवान से हो चाहे प्रकृति से हो, अपने नहीं है, अपने को निर्गुणत्वात है, अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम, अयम जो ये आत्मा है ये परमात्मा है, शुद्ध आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है। शरीरस्थ हो भी कौन थे न करोते न शरीर में रहता हुआ भी शरीर शरीर में लिप्त नहीं होता है और करोति करता भी नहीं, करने वाली प्रकृति है, करने का विभाग प्रकृति का है, खुद का विभाग नहीं है, करने में करने वाली प्रकृति ये स्वयं आकर्ता है, प्रकृति ही मुझे कर्माणी। प्रकृति के द्वारा क्रिया समझने वाला अकर्ता रंशवती अकर्ता स्वरूप को समझ लेता है कि गुणा गुणेश वर्तन थे, इंद्रिया ने इंद्रियार्थ वर्तन थे, ये उनमें हो रहा है, ये उनसे अलहदा है। शरीरस्थ हो भी अभी शरीर में रहते ही शरीर से आप अलग हो। तू आप विचार करो कि अनुकूल पदार्थों का संयोग होता है और वियोग होता है, अनुकूल पदार्थ व्यक्ति वस्तु का संयोग होता है, वियोग होता है। आप तो रहते हो ना, मनुष्य के एक जची हुई है कि इन सुखों के बिना, पदार्थों के बिना, इन व्यक्ति में हम कैसे जी सकते हैं। तो इनके रहते हुए भी आप जीते हो, इनके जाने पर भी आप तो जीते रहते हो ना, आप तो अलग हो। मान धन बहुत आ जाए तो भी आप वैसे ही हो, सर्वथा धन चला जाए तो आप तो रहते हो ना। बहुत से कुटुंबियों का संयोग हो जाए तो भी रहते हो, कुटुंब वियोग हो तो भी रहते हो। आदर होने पर, निरादर होने पर, प्रशंसा होने पर, निंदा होने पर, सुखी होने पर, दुखी होने पर, आप तो रहते तो हो ही, तो आप इनसे आलादे हो। ये आने वाले जन्म में विश्वास मिल जाते हैं ना, ये गलती है। रहने वाला आने जाने वाले के साथ मिल जाए, सुख दुख आदि आगमा पहन दे तो आने जाने वाले अनित्य है, तो इनके साथ जो अपना संबंध जोड़ देते यही दुखों का कारण है। दुख ऐसा नहीं माना है, दुख भी कर्मों का कारण है। दुखों का कर्मों का कारण दुख नहीं है, कर्म तो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति सामने ले आएंगे। पहले के पुण्य है तो आपके सामने अनुकूल परिस्थिति आ जाएगी, खाने पीने रहने की सुविधा हो जाएगी। और पहले के अगर पाप कर्म है तो प्रतिकूल परिस्थिति आ जाएगी, जो खाने पीने की रहने सहने की सुविधा नहीं मिलेगी, कष्ट मिलेगा। तो इस वजह से उनका अभाव होगा, तो कर्म तो अपना फल देकर के शांत हो जाते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता। अब उसमें सुख दुख मानना आपकी मर्जी है, आप उसमें सुख माने चाहे दुख माने। सुख दुख है, ये सुख दुख कर्मों का फल नहीं है। ध्यान देना एक बात बताऊं खास, सुख दुख दो का नाम है, एक सुख है, दो का नाम सुख है, दो का नाम दुख है। एक तो संपत्ति बहुत हो गए, घर है, अपने स्त्री पुत्र परिवार है, पदार्थ है, मोटर है, रहने के लिए बंगला अच्छा है, तो कहते भी सुख है। एक रहने के लिए तो मकान नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, ऐसा है, वो दुखी है। तो एक तो वस्तुओं के होने से सुख और ये वस्तुओं के न होने से दुख, एक तो सुख दुख ये है। एक मन में चिंता होती है, शोक होता है, हलचल होती है, रुणा आता है, दुख होता है, वो दुख है। और मन में बड़ी प्रसन्नता है, बड़ा आनंद है, तो वो सुख होता है। पदार्थों के संयोग को सुख कहना और पदार्थों के वियोग को दुख कहना, ये सुख दुख है। और एक मन में प्रसन्नता आनंद रहे वो सुख है, और मन में खिन्नता रोना शोक चिंता होती है, दुख है। तो सुख दुख में समान रहने का मतलब, सुख दुख से ऊंचा उठने का मतलब, कि सुखदायी सामग्री को लेकर के न आराम हो न कोई दुख हो, ना उसमें कोई अभिमान हो कि मेरे इतना सुख है, इतना धन है, इतना बंगला है, इतना परिवार है। तो परिवार का होना न होना कोई खास तत्व नहीं रखता है, पदार्थों का होना न होना खास चीज नहीं है। मन में दुखी है तो दुखी है, तो वास्तव में मन के दुख से दुखी है, मन के सुख से सुखी है। बाहर की सामग्री तो एक निर्धन आदमी के पास नहीं है बाहर की सामग्री, तो एक वृद्ध त्यागी उसके पास भी बाहर की सामग्री नहीं है। दरिद्री के तो चीज मिलते नहीं है, और त्यागी है वो लेता नहीं है, वो तो दोनों एक ही है। एक को तो अन्न मिला नहीं, एक ने व्रत कर लिया, अन्न लेता नहीं, तो भूखे तो बरोबर ही रहे दोनों, परंतु सुख दुख में फर्क है। जिसको अन्न मिलता नहीं वो तो दुखी है, जिसने भोजन नहीं किया वो सुखी है। दोनों एक ही, दोनों ही भूखे हैं, परंतु एक तो उपवास किया है, व्रत किया है, ईश्वर कहते भी आज हमारे व्रत है तपस्या है, और एक अन्न मिला नहीं, दूसरी चिंता होती है क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या नहीं है, तो भूख मरी दोनों बरबर है, पर नहीं मिला वो दुखी है और नहीं लिया वो सुखी है। इस तरह से धन नहीं मिले दरिद्री है, और एक त्यागी है तो त्यागी की दरिद्री थी औसत एक ही है। त्यागी की जूती नहीं, सिर पर छाता नहीं, अंटी में दाम नहीं, और दरिद्री के भी ना छाता है, ना जूती है, ना दाम है, फटे हुए कपड़े बरूबर एक अवस्था है, परंतु दरिद्री दुखी है और त्यागी सुखी है। त्यागी इतना सुखी है कि धनी आदमी भी उसके पास में जाकर सुख का अनुभव करते हैं। धनी आदमी के बहुत सामग्री है फिर भी उनका दुख दूर नहीं होता है, और जो तेरे विरुद्ध त्यागी संतों का सुख संग करके सुख हो जाते हैं, तो भीतर से भी मरते हैं, कोई नहीं चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सहन पति शाह, वो बादशाह को बादशाह चाहना ही नहीं, भीतर में कोई कितनी मस्ती आनंद है। तो दोनों सुखी दुखी दोनों दोनों तरह के हुए ना, अब दोनों में असली क्या है, असली भीतर से दुख है वो दुखी है, भीतर से दुखी नहीं है वो सुखी है। तो भीतर से सुखी रहना दुखी न होना ये अपने हाथ की बात है, बाहर की सामग्री अधिक हो जाए न हो जाए ये हाथ की बात नहीं है। अगर हाथ की बात हो तो कम से कम लखपति से कम कौन रहेगा, क्यों रहेगा, कम से कम लखपति से कम क्यों रहे, लाख रुपए तो होना चाहिए, पर वो हाथ की बात नहीं है। तो हाथ की बात नहीं उसे लेकिन सुखी दुखी हो, जो हमारे हाथ की बात नहीं है तो उस उत्साह जाई बिधरा कह राम ताई बिध रही है, सुखदायी परिस्थिति आ जाए तो मौज, दुखदायी परिस्थिति आ तो मौज, भगवान की मर्जी हो गई, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी में ला ले, कैसी मौज की बात है। अपने सुख दुख भगवान की मर्जी मर्जी है, भगवान जिस राजी उसे राजी रहे। इस तरह से कोई लड़का है पिता कह जैसे करे तो सुख दुख क्या है, पिताजी का काम करो कर दिया, अमु जल जाओ चला गया, मत जाओ नहीं गया, शिष्य है कोई गुरु जी ने कहा ऐसा करो ऐसा कर दिया, ऐसा मत करो नहीं किया, उसको बात क्या लगी, मौज है उसकी आनंद है, अपने कोई को जिम्मेवारी नहीं, अपने कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं, कोई जुलम नहीं, मौज हो रही है, हर हालत में खुश है। ऐसे भगवान की मर्जी पर रहने वाला हर समय मस्त रहता है, अब भगवान की हाँ में हाँ मिला दी, जैसे वैद्य कोई दवाई चाहे मीठी दे चाहे कड़वी दे, वैद्य देता है वो ठीक है, ये थोड़ी मीठी होती है वो बढ़िया होती है, कड़वी होती है बढ़िया होती है, ना बड़ी कड़िया होती है ना मीठी होती है, रोग दूर करे वो बढ़िया होती है, तो वैद्य दो रोग दूर करने के लिए वो कड़वी हो चाहे मीठी हो चर्ची हो चाहे खाली हो कैसी हो। इस तरह से भगवान जिस स्थिति में रखते हैं वही स्थिति हमारे लिए आनंद देने वाली है, तो उसमें दुखी हो जाएगी ऐसी परिस्थिति आगे क्या करें, ऐसे और क्या क्या करें, अपने मौज करें अपने क्या क्या करें, जिस स्थिति में राख चाहिए बिध राख है राम ताई बिध रही है, जैसी परिस्थिति उसमें करो, उस परिस्थिति को बदलने का अपने हाथ की बात नहीं है, तो बदलने की धुन है ये न रख करके उपयोग किए इसका उपयोग कैसे करना चाहिए, अब ऐसी मृत्यु है तो ऐसे में क्या करना चाहिए, वो प्रकृति के परिस्थिति के परवश नहीं होता, परिस्थिति का सदुपयोग करता है कि भाई धन है संपत्ति है दान पुण्य करो, गरीबों की रक्षा करो, धन नहीं है तो राम राम करो बैठे आफत मिटी, तो धन वाला तो धन खर्च करो फिर सुखी होता है, अब बिना खर्च ही सुखी हो जाता है, ये धन आज झंझट तो मिटी ज्यादा तो झंझट होती है, और पात्र को पात्र भी देखना पड़ता है, ये पात्र है ये को पात्र है, पंचीज के पास धन है, क्यों कुपात्र दे गए? वो बेटा भजन गए सब पुरुष पात्र ही है। तो धन का सदुपयोग करने में परिश्रम होता है, दुरुपयोग धन का निर्धनता का सदुपयोग करने में मौज होती है। देखो दोनों को धन का त्याग करना पड़ता है, निर्धन को धन की इच्छा का त्याग करना पड़ता है, और धनी को भी धन रहने की इच्छा का त्याग करना पड़ता है। दान करेगा धन बना रहे ऐसी इच्छा वाला दान थोड़ा ही कर सकता है। तो दान करता है उसमें सुख है, पर एक निर्णय दान करना ही पड़ता नहीं, अपनी दान है। और भी माल पर जगात लगती है, माल पर उसी में माल का जाता है तो उसे जगत लगता है, और कोई बिना माल वाल जाता है जगत किसी लगे भी है ही नहीं हमारे पर माल है। ऐसे धन है तो दान का तुम्हारे पर दंड लगता है, टैक्स लगता है। धन है तो किस टैक्स में क्या लगे, हमारे कुछ है ही नहीं। तो धनी आदमी सुखी माना जाता है, पर दूसरी झंझट ज्यादा होता है, और दुखी धन्य निर्धन आदमी दुखी माना जाता है पर झंझट कम होता है। देखो बढ़िया मोटर आपके पास हो तो कोई मांगने के लिए आवे किसी न दे तो उसका मन खराब होता है, दे दे तो अपना मन खराब होता है कि बढ़िया मोटर खराब कर देंगे। साधन घट रहे हो तो ले जाओ तो मौज आ जाते हो। ये जितनी जितनी बढ़िया चीज मानते हैं उतना दुख ज्यादा होता है, आदमी समझता नहीं है। बढ़िया लाठी रखता है तो वहां छोड़ करके यहां नहीं बैठ सकता, साधन लकड़ी तो छोड़ दो पड़ी है, कोई ले जाए ले जाओ भाई क्यों सही जाए बेरा कर रहा हूं ताए बेरही है। बढ़िया चीज का बड़ा दुख होता है, बढ़िया कुर्ता पहन लेता है ना तो मन में कोई देखता है नहीं मेरे को, अब तेरे को नहीं देखे दूसरा कोई काम ही नहीं होगा, जो सब तेरे को देखे जो कोई धंधा ही नहीं है देखता राजी होता है। अरे आप साधन उसे मन में जा रही मेरे को देखता ही नहीं देखता है। देखे नहीं और क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं, मुफ्त में आफत लेनी है मुफ्त में, लोग समझते हैं उसको सुख समझते हैं। तो ये सुख दुख आते रहते हैं, कोई इनकी कीमत नहीं है, कीमत सदुपयोग की है। जो परिस्थिति मिले उस परिस्थिति का सदुपयोग करना, उस परिस्थिति में भजन कैसे बनता है, उस परिस्थिति में दूसरों की सेवा कैसे होती है, दूसरों वैसी परिस्थिति में कैसे धन वाला सेवा कर सकता है, निर्धन क्या करे। अरे धन वाला तो सेवा नहीं करते हैं, धन जितना है उसके अनुसार सेवा नहीं करते हैं, बहुत कम होते हैं सेवा करना धनी आदमी, घर में सेवा करने वाले ज्यादा होते हैं। साधु संत बनते हैं ना तो पुराने राजा महाराजा सेठ साधु बन गए, आजकल नहीं बनता है। आजकल के भोगी होते हैं, पहले त्यागी थे, राज्य करते हुए धनी होते हुए भी त्यागी थे, दूसरों की सेवा करते थे, वो साधु बन जाते। अब लोभी और धनी बनाए वो साधु थोड़े बनाएगा, वो तो गुलाम हो जाता है धन का पदार्थों का, वो दुखी रहता है सुखी नहीं होता, ना इस लोक में ना परलोक में। अरे गुलाम न बन के मालिक रहता है, कोई बात है धन आ जा तो मौज चला जा तो मैं सिद्ध सिद्धि समभूतव। ये गीता का योग है, ना आसन लगाना है ना प्राणायाम करना है ना आंख बंद करना है ना कान बंद करना है, सिद्धि असिद्धि बरबर रहे। आ गए तो बहुत मौज, नहीं आए तो बड़ी मौज की बात, बड़ी मौज होती है उसमें कि कैसे रहे, अन्न मिलता नहीं तो कि नहीं मिलता तो क्या। एक संत की बात हमने पढ़ी थी, एक साधु ने पूछा महाराज आप पास आप भोजन करते हो कि भोजन भिक्षा कर लेते हैं, जाते हैं भिक्षा में भिक्षा पा लेते हैं, कि भिक्षा न मिले तो कि भूखों पे पा लेते, भूखों पे पा लेते। सुनने वाली बड़ी विचित्र बात, साधु ये अटकल भूखों पे पा लेते हैं, भूख को पाना क्या, आज भोजन नहीं करेंगे उपवास कर लिया, आज एकादशी को उपवास करते हैं, आज भगवान ने कह दिया उपवास करो। हम दो साधु थे एक जगह की बात है, तो मैं भी गया इधर भिक्षा में, वो भिक्षा हुए तो वो कुछ नहीं मिला, खप्पर था हमारे पास उनके पास भी, तो वे आए तो हम बैठ गए, तो चबूतरा तो बड़ी लंबी चौकी थी, उस किनारे में बैठे, इस किनारे में बैठा था। तो मैंने ए दादे को तो कुछ खपर खाली दिखे मेरे को, पूरा दिखता नहीं दूर से। तो वो करके ब्रह्मांड परम ब्रह्मा वीर ब्रह्मा अनुवर शंकर ब्रह्मांड, मैं कल जाकर देखा रुकी एक मिनट बिल्कुल क्या कर देगा नहीं जब गए लोग मिलने हाथ की बात हो गई है, वो तो बयाने से मिला कोई नहीं दर का मिले, तो मिला तो वहां नदी की रसोई बनते थे, मैं खपा दे वहां से रसोई दारू होती पा लो। तो वो बैठा है ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मा, तो भिक्षा नहीं मिली तो भूख ही पा लेते, फूल भी पा लिया आपने, तो कैसी मोदी की बात बढ़ो। दुख चित्त का दुख ही दुख है, मन के जीते जीते मन के हारे हार, मन ही नाखे नार गई मन ही उतारे पार, मन में दुखी हो गए दुखी हो गए। अभी बैठे बैठे आप लोग ये बात नहीं है, वहां नहीं है, वहां जाना है, वो होता है, दुखी हो जाओगे, अरे कुछ करना नहीं है, सुखी हो गए। बच्चा होता है छोटा, उसके रंग लगा दे खून आ गया, रो देगा ठीक हो गया, ठीक हो गया, ऐसे मान लिया कि मैं दुखी बड़े दुखी हो। एक सज्जन थे तो बीमार हो गए, बैठे थे तो रात दिन बैठे ही रहे, पैर ही हो गए मोटे मोटे और दुखी, सो नहीं सकते। तो उन्होंने ये बात कही कि मेरे समान कोई दुखी नहीं है और मेरे समान कोई सुखी नहीं है। आप जानते बहुत कम जानते हुए, हाँ ज्येष्ठा राम जी कहा जानते, तो बोले मेरे समान कोई दुखी नहीं है, मेरे समान कोई सुखी नहीं है। अब दुखी तो सो भी नहीं सकते, उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, बैठे ऐसे ही रात दिन, तब दुखी मेरे समान कोई नहीं है, और भीतर से मेरे दुखे ही नहीं, मेरे समान सुखी कोई नहीं, मौत हो रही है, हो रहा है, बोल गए ना। उन्होंने देखा, मैंने भी देखा, मेरे सामने बोले तो साफ है मेरे समान कोई दुखी नहीं है। बाहर की परिस्थिति में तो मेरे समान कौन दुखी, सो नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, तो दुखी है नहीं, ऐसे ही पीड़ा, तो मेरे सामने दुखी नहीं कोई। और कहते मेरे सामने सुखी भी कोई नहीं है, हमारे पीछे बाढ़ हो रहा, मौज हो रही है। अब मैंने कहा बोल गए तो ज्येष्ठा राम जी पंडित थे, बड़े अच्छे थे, साधु पुरुष थे। ये गांव में गए, वहां पर जो दो तीन पैसा पास में, हाँ जो दो तीन दिन भूखे रहे, अब कोई आ जाए भाई वो तो समझे वहां भोजन कर लिया होगा, पंडित जी वहां भोजन कर लिया होगा, परिचित सब लोग ग्रस्त थे, पर किसी ने कहा कि हमारे भोजन कर लो, नहीं किया। तो दो तीन पैसा तो एक दो मूल्य ये खा ली, एक दिन भूखे ही रहे भाई, किसी को नहीं कहा, तो दुख थोड़े ही उनके, कोई नहीं पूछा था, यही सही पूछे तो पूछ रही। ऐसी केस में आए थे सज्जन, वो वकील थी, अच्छे वकील थे, साथ हो गए, कभी पूछा भोजन करोगे कि ना, इधर मारा आ जाओ भोजन करो, आगे कर लिया कि कोई करोगे ऐसे पूछो तो ना देना, भूखे दो दिन गए, आ जाओ भोजन कर दो तो भोजन कर लेते। अब मौज हो रही है, भूखे में जान बनी नहीं, तो जाए भी रह गए ताई भी रही, तो दुख कैसा होगा, हम कल्पना कर ले ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यही दुख है और कुछ दुख नहीं है। तो गुणों का संग है, यही दुख देने वाला है, अपने निर्णय पर है बहुत, ये अपने हाथ की बात है, वो है परतंत्रता की बात। धन हो तो सुखी, नहीं धन हो तो हम दुखी रहेंगे, हमारे हम तो जी सकते हैं। देखो भोजन के बिना आप दो तीन दिन रह सकते हो, भोजन दो तीन दिन नहीं रह सकता आप बिना, तो हम दो तीन में खराब हो जाएगा, अरे आप दो तीन में नीरो हो जाओ, खराब नहीं हो गए, अरे आप भोजन के अधीन हो गए, अरे भोजन आपके बड़ा निकम्मा है, आप भोजन पर निकम्मे नहीं हो। नारायण नारायण नारायण, पर भीतर से दरिद्रता पकड़ लेते तब क्या किया जाए। को वा दरिद्रो ही विशाल कृष्ण श्रीमान सुखो जैसे समस्त को। किसी ने कहा पंडित जी पगे लागू, थार माँ बाप रे लागे तुम्हारे लाग ले, थार माँ बाप रे नहीं लागे तुम्हारे को लागे।